Czarna noc. No Ordinary Romance. Al Jarreau rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Czarna Noc. Dobry wieczór Państwu, mówi Hirek Wrona. I podobnie jak audycja sprzed tygodnia, będzie poświęcona w całości Nile'owi Rodgersowi. A co ma wspólnego z tym Nile Rodgers, z tym nagraniem? Ano w to, że wyprodukował całą płytę All is for Lover Ala Jarreau w 1986 roku. Jak widać, Nile Rodgers naprawdę zajmował się wieloma artystami i potrafił produkować różne style. Tutaj mieliśmy znakomitego wokalistę jazzowego, a teraz sami Państwo posłuchają, to też jest Nile Rodgers. Looking for the B-52 to nazwa amerykańskiego bombowca strategicznego, a w tym przypadku to nazwa grupy, która wykonała utwór zatytułowany Love Shack, Cosmic Thing. To tytuł albumu z 1989 roku, który znowu został wyprodukowany przez legendarny duet Nile Rodgers - Bernard Edwards, w którym oczywiście Nile Rodgers był tą osobą znacznie ważniejszą. Teraz nagranie, które pochodzi z pierwszego albumu grupy Chic, ale zostało ponownie wydane i stało się wielkim przebojem. W 1998 roku, kiedy pojawiła się ścieżka dźwiękowa do filmu Studio 54 o najsłynniejszym klubie nocnym Nowego Jorku. Żeby zobaczyć ten film, to trzeba być absolutnie pełnoletnim. Nieletni nie powinni go oglądać, bo też jest mało wychowawczy, ale opowiadający prawdziwą historię o słynnym klubie 54, w którym bywali wszyscy najwięksi artyści Nowego Jorku, nie tylko Nowego Jorku. W 2002 roku ukazała się płyta zatytułowana Red Hot and Riot, na którym ponownie pojawił się kto? Nile Rodgers. Thank you. ba fela we o mi do ma lo e po ku bash o pata e go do ba fe se be o mi lo ma lo you wa cook soup na wa mi lo do di ba bo no o mi le ro re o if your head get hot what are you gonna do Tomo bandagba omi lo ma lo Your child they grow now I tell you Tomi ba pomo re o omi no lo ma lo You don't want that now Your child they grow now I tell you You don't want Ko so to le se ko ma lo mi o rara rara rara Ko so to le se ko ma lo mi o Red Hot to jest fundacja, która działa w Nowym Jorku i zbiera pieniądze dla osób chorych na AIDS i nosicieli wirusa HIV i pomaga im od przełomu lat 80. i 90. Co pewien czas wydaje płytę, na której artyści wielcy, wspaniali tego świata za darmo oddają swój talent i poświęcają swój czas po to, żeby wspomóc tych potrzebujących. Na albumie Red Hot and Riot, który dedykowany jest wielkim mistrzom afrobitu, znaleźli się równie cudowni, wspaniali i genialni wręcz artyści, którzy wspomogli ten projekt. W tym nagraniu Water No Get Enemy, którego autorem jest Femi Kuti, który tu zresztą wystąpił, pojawili się obok niego tacy wielcy tego świata jak D'Angelo, Macy Gray, Roy Hargrove, Nile Rodgers, The Soultronics i Positive Force. To teraz jeszcze jedno nagranie z tego samego albumu Zombie Part 2, Roy Hargrove, Money Mark i Nile Rodgers. Because when the higher forces give you the gift of music, musicianship, it must be well used for the good of humanity. Hey! Red Hot and Riot. Znakomity album od początku do końca i właściwie każda z płyt wydanych w serii Red Hot and ma swój niepowtarzalny klimat i to są niezwykłe wykonania przygotowane tylko i wyłącznie do tego projektu, które nie ukazywały się wcześniej ani później na żadnych płytach. Bardzo Państwu polecam. Mam chyba wszystkie albumy, to jest kilkanaście płyt, 18 albo 19. Bardzo różne gatunki muzyczne, nawet Bach został rozebrany na czynniki pierwsze i muzycy afrykańscy grający Bacha, palce lizać. Być może warto zrobić całą audycję. Chyba do tego wrócę, bo to dobry pomysł. Natomiast my wróćmy do Nile'a Rodgersa. Oczywiście kolejne nagranie jest Państwu doskonale znane, ale to jest tak, że jeden z moich kolegów muzyków powiedział o Nile'u Rodgersie tak. Słucham nagrań, artystów, którzy inspirowali się, którzy właściwie wydawałoby się, że mają coś wspólnego z Nile'em Rodgersem, a później okazywało się, że oni wszyscy się nim inspirowali. I tak jest młody człowiek. I tak jest na przykład z Daft Punk. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. We're up all night for good. cała płyta, Random Access Memories, to prawdziwy hołd złożony mistrzom muzyki tanecznej z lat 70. i 80., ale ten utwór w szczególności to arcydzieło muzyki tanecznej i pójdę z każdym na szpady, kto będzie twierdził wręcz inaczej. Tak zwany banger imprezowy. Absolutnie jeden z tych utworów, które zawsze trzeba zagrać. Czasami może troszkę jest przesyt, ale kiedy już nie ma innego wyjścia i od innego koła ratunkowego, to wtedy sięga się absolutnie po Get Lucky. Jeszcze jedno nagranie z tego cudownego albumu Give Life Back to Music. Słuchając tego nagrania i tej płyty, do której bardzo często wracam, i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Random Access Memories to album, który troszkę inaczej brzmi na płycie winylowej, a trochę inaczej na płycie kompaktowej. To jest kwestia przyzwyczajenia z jednej strony, ale z drugiej strony był inny mastering robiony. To kiedy słucham tego albumu, mam czasami takie wrażenie, że hołd Daft Punk dla tych wielkich artystów, Giorgio Morodera, Nile Rodgersa i innych producentów z lat 70. ery tak zwanej disco, nie mylić, broń Boże, z disco polo, jest absolutnie czymś naturalnym. Natomiast wydaje mi się, że dawniej to trochę potrzebna był, żeby stworzyć fajną piosenkę, potrzebny był talent, ba, czasem geniusz muzyczny, a dzisiaj to wystarczy wygląd, żeby być gwiazdą. No ale wróćmy, o właśnie a propos wyglądu i następnego nagrania, to chłopcy wszyscy zawsze wyglądali cudownie, wszystkie dziewczęta w latach 80. w nich się kochały, no a oni robili swoje i do tego potrafili grać i chcieli odciąć się właśnie od tego wyglądu wspaniałego i chcieli robić muzykę dobrą i rzeczywiście robili. Minęło wiele lat, ich drogi ponownie spotkały się z Nilem Rodgersem w 2015 roku konkretnie, ale nie dość tego, do współpracy zaprosili, no właśnie, mam do niej wielką słabość jako do kobiety i wokalistki, Janelle Bonet. Till tomorrow, are we living too fast? Search like the crowd, I fix on your face. I know it well, but it's a dream I can't place. Something is happening to me. Maybe it's happening to you. Brawo, bravissimo. Przystojniaki z Duran Duran na czele z legendarnym już Simonem Libonem, łamaczem serc damskich, człowiekiem, który potrafił po prostu doprowadzać do rozpaczy młode dziewczęta, a dzisiaj już takie troszkę bardziej wiekowe panie, ale cały czas łamie im serca, muszę to przyznać. Później obok niego postanęła Janelle Monáe, która łamie dzisiaj serca mężczyznom na całym świecie swoją urodą. No i gdzieś tam z boku stanął sobie ten, który właściwie był najważniejszy w tym utworze, Nile Rodgers. To kolejny przykład jego współpracy ze współczesnymi artystami. W roku 2014 powstał pomysł stworzenia serialu o początkach kultury hip-hop. I wówczas producent i dyrektor artystyczny tego przedsięwzięcia, Nasir Jones, czyli w skrócie Nas, zwrócił się do jednego z bohaterów lat 70., czyli właśnie do Nile Rodgersa z prośbą, żeby napisał piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu The Get Down, bo tak zatytułowany był ten serial. No i Nile Rodgers rzeczywiście bardzo poważnie zaangażował się w ten cały projekt i namówił do współpracy między innymi Krystynę Aguilerę. Krystyna Aguilera i ścieżka dźwiękowa do filmu The Get Down. Oczywiście autor Nile Rodgers zagrał tutaj również na gitarze. I w tym momencie widzę Tymona Tymańskiego skaczącego do góry, bowiem obydwa jesteśmy szefami fanklubu Krystyny Aguilery w Polsce. Niech nas o to nie posądzał i proszę bardzo. Jeszcze pozostajmy na ścieżce, przy ścieżce dźwiękowej do filmu The Get Down, traktującego o początkach kultury hip-hop. Tym razem jedna z głównych bohaterek, aktorka, która również śpiewa w tym filmie, Herizien Guardiola. Ten shine the light on. Come and set me free. Come shine the light on. Come and set me. These chains on me won't let me be. You got the keys. Come rescue me. These chains on me won't let me be. You got the keys. Come set me free. Fragment ścieżki dźwiękowej do filmu The Get Down. Oczywiście w głównej roli Nile Rodgers. I jeszcze kilka myśli, które powinny nam zakończyć pięknie tę audycję, której bohaterem jest Nile Rodgers. Nile wspomina po latach, kiedy nagrywaliśmy Everybody Dance albumu z 78 roku, czyli z pierwszej naszej płyty, chcieliśmy pisać piosenki z duszą. To był nasz koncept. Muzyka, która niesie radość. Sesja nagraniowa do tej piosenki kosztowała $10. Tyle otrzymał jeden z pracowników za ukrywanie grupy przed menadżerem studia. Muzyka nie stanowiła dla nas, nie tylko sposób na zarobek, ale również formę rozrywki. Za każdym razem, kiedy czuliśmy się kiepsko, graliśmy, by poczuć się lepiej. Zaczęliśmy jam wokół riffu La Freak i tak powstał jeden z największych naszych utworów. I wreszcie na koniec najważniejsza myśl, którą powiedział Nile Rodgers. Większość ludzi, która pracowała ze mną przy albumach Chic, odeszła 20 lat temu. Słuchacze niekoniecznie chcą nowej muzyki, ale po prostu pragną znowu poczuć się młodo. Marzą, by znowu mieć te 19 czy 20 lat i usłyszeć YouTube po raz pierwszy. Uważają, że muzyka niesie ich w inne miejsce i czas. Jest to możliwe na poziomie duchowym i emocjonalnym. To właśnie staram się robić. Przenieść was z punktu, w którym tkwicie, tam, gdzie chcielibyście być. Najbardziej satysfakcjonujące dla kompozytora jest to, albo właściwie jest pewność, że ktoś, kto zna jego muzykę, to taki samotny zawód. Wyobraź sobie, pracujesz nad czymś w pojedynkę, a kiedy wychodzisz na scenę, 100 tysięcy ludzi zaczyna śpiewać twoje utwory i wtedy myślisz, to chyba naprawdę były dobre kawałki. Everybody put your hands. our friends are gonna try and move your feet. Why? Because we are CCHIC and we'd like to say hello to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie.